dele bom bom. Dele, dele, dele, bam bam. Está aqui Florin Salam. Se întoarce Florin Salam cu cea mai șmecheră melodie. De la mine, de la Roma, de acolo, tată, alături de camarad Asu. Ai pozele de demult, poate așa am să te uit, dar la inimă nu pot să-i dau foc să uit de tot. Ai pozele de demult, poate așa am să te uit, dar la inimă nu pot să-i dau foc să uit de tot. Florin Sala, printre lucrurile mele găsesc o poză de-a ta și cu ea în patul meu eu ador plângând noaptea. Printre lucrurile mele găsesc o poză de-a ta și cu ea în patul meu eu ador plângând noaptea. Îmi place pe viața mea, nu mă plăi camarad, fără ce mai face. Singur în camera mea mă gândesc, de-aia mă gândesc.